my baby shot me down. Όνειρο μέσα σε όνειρο. Δέξου λοιπόν ένα φιλί και μια παραδοχή. Τώρα ιδίως που φεύγω. Δεν είχες λάθος. Όνειρο ήταν η ζωή μου. Έχει ωστόσο σημασία αν ήταν μέρα ή νύχτα. Ψευδαίσθηση ή όχι, η πτώση των ελπίδων μου. Όνειρο μέσα σε όνειρο είναι ότι ζούμε. Αυτό. Στέκομαι. Ακούω κύματα να ορίονται το μαρτύριο κάποιας ακτής. Κοιτάζω το χέρι μου. Κρατάω μια φούχτα άμμο χρυσή. Ασήμαντο απόκτημα. Και πως γλιστράει ανάμεσα στα δάχτυλα. Πως χάνεται. Βουλιάζει κι εγώ θρηνώ. Θρηνώ. Βουλιάζει. Θεέ μου, αν έσφιγγα γερά το χέρι, θα την έσωζα. Θα την κρατούσα μακριά από το ανελαίητο κύμα. Όνειρο μέσα σε όνειρο είναι ότι ζούμε. Αυτό. Edgar Allan Poe. Άκου. Γίνεται γάμος. Χτυπούν οι καμπάνες. Χρυσές ολογλύκα οι καμπάνες. Και ευτυχία αναγγέλουν μέσα στα μοίρα της νύχτας. Και χτυπούν φλογερά και σκορπά γλυκασμούς η χρυσή μουσική τους. Και λαρίζει τραγούδι λιανό. Τραγουδάκι απαλό στο φεγγάρι η ζηλιάρα τριγώνα. Και ποτάμι χυμάει η αρμονία παντού. Πλημμυρίζει τα πάντα. Άκου, κάτι συμβαίνει. Χτυπούν οι καμπάνες. Βραχνιασμένος χαλκός του κινδύνου οι καμπάνες. Και ένα τρόμο αλαφιάζουν στις νύχτα στο αυτί. Και κραυγάζουν τη φρίκη τους. Άλλαλη φρίκη και ωστόσο κραυγάζουν. Κραυγάζουν αλίπητα δίχως ρυθμό. Οικετεύουν. Μα όχι. Απαιτούν. Απαιτούν να σταθεί σπλαχνική η φωτιά. Η κουφή λυσασμένη φωτιά που φουντώνει ανένδοτη, υψώνει ένα αγώνιο πόθο να φτάσει ψηλά, να σταθεί πλάι στο χρώτο φεγγάρι. Α, οι καμπάνες. Η φρίκη τους λέει, μα δεν λέει, απελπίζει. Πως χτυπούν και βομβούν και δονούν και σηκώνουν τρελό καρδιοχτύπη στα στήθη του ανέμου. Σαν τρελές οι καμπάνες, συντρίβουν καμπάνες και το νιώθει το αυτί πως ο κίνδυνος έρχεται, φτάνει. So come over, just Δεν ήμουν σαν τους άλλους εγώ. Από παιδί δεν έβλεπα όπως αυτή. Δεν έβγαζα τα πάθη μου από κοινή πηγή. Η θλίψη μου δεν έσταζε από την ίδια βρύση. Τα ίδια τραγούδια δεν ξυπνούσαν στην καρδιά μου τη χαρά. Και ό,τι αγαπούσα, το αγαπούσα ερημικά. Τότε λοιπόν που ήμουν παιδί και χάραζε η συννεφιά που έγινε ζωή μου, ότι καλό και ότι κακό για μένα είχε βυθό. Ένα βυθό μυστήριο που ακόμα με τυφλώνει. Ο χήμαρος και η πήγη, ο ήλιος που με τύλιγε χρυσάφι φθινοπορεινό, το αστροπελέκι που άπλωνε πάνω μου ολόφωτα φτερά, η μπόρα, η βροντή, το σύννεφο έπαιρναν μορφή κι ας ήταν καταγάλανε γύρω μου οι ουρανοί. Έπαιρναν μορφή δαίμονα μέσα στο βλέμμα του, από τον καιρό που ήμουν παιδί. Οι καμπάνες, σιδερένιες καμπάνες. Έναν έρημο κόσμο αντιτάσσουν στη σιωπή που ισχυρίζεται η νύχτα. Απειλούν οι καμπάνες με τον τρόπο που φέρνει ρίγη φόβου, η θλίψη, η βαθιά. Γιατί κάθε τους χτύπος είναι οδύνη που ήταν σκουριά, στεναγμός πριν να γίνει. Και οι άνθρωποι αυτοί, πάντα αυτοί που φωλιάζουν μονάχοι εκεί πάνω και πνιγούν στο βυθό των μονότονων ήχων καμπάνες, λογαριάζουν για δόξα μεγάλη να κυλούν στις καρδιές των ανθρώπων μια πέτρα. Μα δεν έχουν φίλο. Δεν είναι ούτε ζώα ούτε άνθρωποι. Είναι βρικόλακες είναι, και ο αφέντης τους δέρνει αυτός τις καμπάνες. Πεανίζει εκεί πάνω. Τη χαρά που φουσκώνει στα στήθη του δείχνει και χορεύει, ουρλιάζει, κρατά τον αρχαίο μυστήριο ρυθμό στον πνιγμό που χτυπούν οι καμπάνες, στο λιγμό που χτυπούν οι καμπάνες. Και αναγγέλει θανάτου χορό στον αρχαίο ρυθμό, στο μυστήριο ρυθμό που θρυνούν και πονούν και βογκούν οι καμπάνες. Πόε. Μεσάνυχτα. Ιούνιος, φεγγάρι μαγικό. Στέκω. Κοιτάζω. Άχνα οπίου, υγρή και σκοτεινή του δίσκου της ασθμένη το χρυσάφι και στάζει αργά. Στάζει απαλά πάνω στις ράχες των βουνών και νισταγμένη σέρνεται. Σαν μελωδία στου σύμπαντος τρυπώνει το λαγκάδι. Γέρνει το δεντρολίβανο πάνω από το μνήμα. Γέρνει, σαλεύει πάνω από την πηγή το κρίνο. Είναι ο ύπνος της όσο μακρύς βαθύς. Ας ευλογούν οι ουρανοί τον ύπνο της, ας αγιαστεί ετούτη κάμαρα άλλη μια και ας μείνει μελαγχολικό ετούτο το κρεβάτι. Σαλέψει βλέφαρο ποτέ όσο περνά επάνω της το ζωφερό σάβανο των σκιών. Κοιμάται η αγάπη μου. Βαθιά ας κοιμηθεί. Ας είναι ευγενικό μαζί της το σκουλίκι. Βαθιά σε δάσος καιρό αρχαίος προβάλλει τύμβος. Τύμβος που τίναξε συχνά το πέτρινό του φτέρωμα και άνοιξε ράμφο σκοτεινό, θριαμβικό, το νεκρικό βελούδο των δικών της να δεχτεί. Ναι, κάποιο μνήμα ερημικό, πλάκα μοναχική που έριξε πέτρες τρυφερές, μικρή, πολλές φορές. Πολλές φορές, μα τώρα πια δεν πρόκειται να ακούσει αντίλαλο βαθύ. Αντίλαλο που η ένοχη ψυχή του αθώου παιδιού νόμιζε. Ήταν ο νεκρός και πως με βρυχυθμούς φτωχό παιδί, της απαντούς. Edgar Allan Poe. Για δες πρεμιέρα, γεγονός σπουδαίο στην ερημιά των ημερών μας. Σειραίουν οι άγγελοι. Περούκες χρυσαφικά επίσημα ενδύματα. Cor, και κάθονται να παρακολουθήσουν κάποια παράσταση προσδοκιών και φόβων, καθώς η ορχήστρα ασθμένη τη μουσική των ουρανίων σφαιρών. Μίμη, υπερούσιοι θεοί μας καρεμένοι, γκρινιάζουν, μουρμουρίζουν λόγια ακατάληπτα, πετάνε ακατάσχετα. Άνδροι και λαοί είναι. Σπαστικά υπακούουν στις εντολές κάποιων πλασμάτων άμορφων, τεράστιων, που σέρνουν πότε από εδώ πότε από εκεί τα σκηνικά, χτυπώντας τις αθέατες γιγάντιες φτερούγες τους. Ουε, τρομακτικά. Θα μείνει αξέχαστο ασφαλώς το πλούσιο ετούτο δράμα, το κλασικό του φάντασμα να τρέχει να ξεφύγει από το πλήθος που όλο το φτάνει και δεν το πιάνει, και όλο γυρίζει στο ίδιο σημείο, και όλα βουλιάζουν μέσα στην τρέλα, μέσα στο έσχος, μέσα στον δρόμο. Μα τι είναι αυτό? Με στην ανία της κομικής παράστασης κάτι σαλεύει και έρχεται, κάτι σφαδάζει και έρχεται, σαματωμένο κάτι εισβάλλει στην ερμιά του σκηνικού. Χτυπιέται, ναι, και σπαρταράει. Κι οι μίμοι ουρλιάζουν φρικτά και τους κατασπαράζει. Φρύτουν οι άγγελοι, βλέποντας τα πορφυρά σαγόνια του με ανθρώπινα κουρέλια στολισμένα. Σβήνουν τα φώτα. Κεραυνός που ξέσπασε απρόσμενα πέφτει αυλαία, τυλίγοντας ασάβανο τα πλάσματα που σπαρταρούν το τέλος τους. Και οι άγγελοι, οι κάτοχροι, οι ξέπνοοι άγγελοι σηκώνονται και λένε: «Ε ναι, λοιπόν αυτή είναι πραγματικά η τραγωδία άνθρωπος, και αυτός αληθινά ο πρωταγωνιστής της, Σκουλίκι ο κατακτητής». Τα μου έρμεα σαν κουπιά πεταμένα στη βαθιά περιστροφή της γης. Είχα πνιγεί και το κρανίο μου όστρακο που αφουγκράζεται σε σκοτεινό του ωκεάνου βυθό. Αν ήμουν νεκρή και η καρδιά μου λίπασμο μαλακό σε κατακοκκινή τριανταφυλιά. Είχα καεί και το κορμί μου μια χούφτα αμοβολή στο πρόσωπο του αγέρα. Αν ήμουν νεκρή και τα μάτια μου αώματα σε ρίζες λουλουδιών, δάκρυα έχειναν στο τίποτα. Όρκο παίρνω πως η αγάπη σου θα με ανάστενε από το μνήμα μου με σάρκα και αίμα, όπως ο Λάζαρος, διψασμένη για τούτο και εκείνο και κάθε δικό σου φιλί της ζωής. Κάρολ Αν Ντάφι. Peace. εσύ μου περνάς το φεγγάρι σαν δισκοπότηρο φιλίας ή σαν μια κάφκα. Εγώ σου κυλάω τον ήλιο. Πέφτω για ύπνο όταν εσύ ξυπνάς στην άλλη άκρη του κόσμου. Τα αστέρια σκόρπισες επάνω μου εδώ σαν σπόρους που υποδέχεται η γη. Όλη τη νύχτα μάζευα μπουκέτα, αγκαλιές από σύννεφα και σου τα έστειλα στην άλλη άκρη του κόσμου. Έτσι, ο ερωτάς μου ίσκιος θα γίνει εκεί που βρίσκεσαι και ο δικός σου στον ύπνο σαν παραδοθώ το μπουμπούκι ενός αστέρα. Καρολά Αντάφη. When she leaves, she's just asking to be followed. When she walks out, all she wants is to be led. Oh, my boy say she's just asking for it. And I ain't saying nothing. Το μέλλον προπάντων. Κι όλο λέει με μανία το πάθος που κάνει τις καμπάνες να ηχούν. Να κρατούν το ρυθμό στις καμπάνες που ηχούν φλογερά και σκορπά γλυκασμούς η χρυσή μουσική τους. Edgar Allan Poe. She's the type to fake it. And I ain't saying nothing. She couldn't care less. Oh, wearing that dress. I told you. Pretty little thing. Hot little thing. Hot little thing knows it. Don't suppose it would be cool if we hung out. We could go out. We could go anywhere that you want. We could stay in. We could do anything that you want. We could do lunch in Soho or something. Cause when you walked in, all I want is a reason to talk to that girl whose grace is so rare. You won't get her numbers. I ain't saying nothing. You're 7-6-2-1-0-8-1. Yeah. Oh. Στο μεγάλο βάλτο ένα σκύλο σουρλιάξε με στην ερημιά. Για τη νύχτα μίλα μου το λιχνάρι πάρτο, σαν τη φίλο μίλα μου δεν θα βρω καμία. Σκότωσα το διάκονο μες στην εκκλησία. Πίκρα και παράπονο δεν υπάρχει πια. Την άξα τον νόμο, την απελπισία, χαράξα το δρόμο μου στην κακοτοπία. Ήρθαν άγρια κύματα, ένα, δύο, τρία, κι από τα αμαρτήματα πήραν τα μισά. Κι είπανε πως άμυνα κράτησαν στη τρία, δυο μικρά κυκλάμινα, δυο πουλιά χρυσά. Είπανε πως άμυνα κράτησαν στη τρία, δυο μικρά κυκλάμινα, δυο χρυσά πουλιά. Όπου άμυνα θα πει αντέχω και επιστρέφεις. Pretty little thing. Oh no. Hot little thing. Hot little thing who knows it. Don't suppose it would be cool if we hung out. Hung out. Hung out. Pretty little thing. Και πώς συνεχίζεις? Ψάχνοντας μια βάση. Πού δηλαδή? Πατρίδα σου και σπίτι είναι εκεί που η καρδιά μένει. Should you find yourself in disarray, I got a place in my heart where you can stay. I made a space in my heart where you may wanna lay. Μακριά από σένα, με τον αέρα πιάνομαι χέρι-χέρι, τον νοερό σου άειλο χέρι. Δεν είναι εκεί τα δάχτυλά σου με τα δικά μου πλεγμένα καθώς περπατάω. Πέρα βαθιά στην καρδιά μου αρχίζεις να μιλάς. Home is where the heart is. Thoughts are free like birds wake up and sing. Αέρα σφίγγω. Πυρόξανθα φύλλα κλωτσάω. Ξαφνικά τα πάντα χρυσά. Σχεδόν πιστεύω πως το χέρι σου το δικό μου κρατά, με τον τρόπο που θα ξέρε αν ήσουν εδώ. Μα για ποιο πράγμα στην καρδιά μου μιλάς? Το κεφάλι μου σκύβω να ακούσω και νιώθω το χέρι σου να χαϊδεύει τα μαλλιά μου, τόσο αληθινά όσο και το ανέμου. Το χάδι που κατευνάζει πνεύματα οξυμένα σε δέντρα ψηλά. Home is where the heart is. I'm so glad you're here to stay. Should you find yourself ever drifting away? I made a place in my heart where you can stay. I saved a space in my heart where you may wanna lay. There's always gonna be another day. Τώρα μπορώ και σ' ακούω καθαρά για αγάπη να μιλάς. Πώς συμβαίνει και οι ζωές μας μπορούν να ξεμακραίνουν από μας, ενώ παραμένουμε παγιδευμένοι στο χρόνο σχηματίζοντας ουρές για το θάνατο? Τίποτα δεν φαίνεται να ταράζει των ημερών μας την ομοιομορφία, ούτε και να αλλάζει τον τρόπο που ρημάρουμε την απώλεια ώστε να παρηχήσει με την ευδαιμονία. Ώσπου έρχεται ο έρωτας, σασμένος πουλιών, ξαφνικό από τη γη ως τον ουρανό, μετά τη βροχή. Στο φιλιό σου τη θύμιση σπάει και σκορπάει σαν τα μαργαριτάρια η αλυσίδα αυτών των λέξεων. Θεώρα τα ουράνια μας συνδέουν, ενώνοντας το εδώ με το εκεί. Στο βλέμμα σου το γκρίζω, δύο δάκρυα ζωγραφίζω. Μακάρι να ήταν για μένα, Θεέ μου γραμμένα. Θυμίζει πρωτοβροχή, κάθε σου ναι και όχι. Κι ας είναι μες στην καταιγίδα, κάθε μου ελπίδα. Κι αν σου γράψω, κι αν σου στείλα τραγούδια, με πόνους, με πόνους και πληγές, δεν τ' ακούσες στις γειτονιές. Μα σαν καυγαδίσαμε, το δωμάτιο κλονίστηκε. Στα γόνατα έπεσε, ο αέρας πληγώθηκε, βάφτηκε μελανός. Ρεμπετικά το ραγούδια της φυλακής λουλούδια. Μακάρι να ήταν για μένα, Θεέ μου γραμμένα. Να πω στους ξεχασμένους και στους κυνηγημένους, πως την αγάπη όποιος πληρώνει δεν ξεχρεώνει. Σαν καυγαδίσαμε, τα δέντρα έκλαψαν και από πάνω τους τίναξαν τα φύλλα. Η μέρα ξύλωσε τις ώρες της ζωής μας με γυνάτι. Σεντόνια μαξιλάρια, κρόσια έγιναν κι αυτά επάνω στο κρεβάτι. Μα σαν καυγαδίσαμε, τα στόματα αρνηθήκαν κάθε φιλί, κάθε φιλί. Οι καρδιές μας πέτρες αιχμηρές μέσα στις γροθιές. Ο κήπος βλάστησε οστά νεκρών σπορά. Μα σαν καυγαδίσαμε, το πρόσωπό σου άδειασε. Σελίδα που οι λέξεις της σβηστήκαν, τα χέρια μου μεταξύ τους σφιχτήκαν και ο έρωτας, ρημάτων παρανάλωμα, έτρεξε και λούφαξε στο νου μας το κατάλημα. Κάρολ Αν Ντάφι. Oh, Διονύσης Καψάλης. Όλο το μέσα μέρος σκονισμένο και σκοτεινό, σαν από κάποιο πένθος κλειστό και κλειδωμένο. Χρόνια σκόνη στα έπιπλα, στα ρούχα, στα βιβλία, παντού. Και όπως ανοίγεις τα παράθυρα και μπαίνει ο ήλιος σε κλεισμένο σπίτι, χρόνια μετά, καινούριο φως και αέρας, και η σκόνη, κόκκι ολόχρηση, χορεύει μετέωρη στο φως, σαν να γιορτάζει. Και όπως μικρό κορίτσι που επιστρέφει χρόνια μετά, σαν από κάποιο πένθος, στο σπίτι το κατάκλειστο, και ανάμεσα στα έπιπλα δειλά, σχεδόν χορεύοντας, σαν αεράκι αδέξιο αναδεύει με το λευκό της φόρεμα τη σκόνη, και όπως περνάει ανάμεσα στα έπιπλα, γέρνοντας λίγο από εδώ και λίγο από εκεί, γυρίζοντας μισόλογα και εικόνες στη μνήμη της, με αφηρημένα δάχτυλα πάνω στις σκονισμένες επιφάνειες, γράφει το σχήμα μιας χορογραφίας, χρόνια λησμονημένης. Έτσι μπήκε το φως στο μέσα μέρος το κατάκλειστο και σκοτεινόσαν από κάποιο πένθος χρόνια μετά. Και ένα κορίτσι έγραψε με αφηρημένα δάχτυλα και σκόνη το σχήμα μιας κρυφής χορογραφίας και πίτα φύσηξε απαλά τη σκόνη σαν το κερί και σβήστηκε το σχήμα. Τελειώνουν και δεν ξαναρχίζουν. Διονύσης Καψάλης. Lord have mercy. Lord have mercy on me. Lord have mercy. Mercy on me. Well, if I've done somebody wrong, Lord, have mercy. Yeah, if you do. I used to have plenty of money. Town. Bad luck and trouble overtook me. Well, now, why to get me down? Please have mercy. Lord, have mercy on me. Well, if I've done somebody wrong. Ah, in the morning. bad looking trouble. Word me all my days. Please have mercy. Lord, have mercy on me. Well, if I've done somebody wrong, oh, have mercy, if you please. Oh, oh, oh, Lord. Ο Ρέι Τσάρλς τραγούδησε την προσευχή του αμαρτωλού. Κάπου εδώ η Μαλβίνα Κάραλη αναρωτιέται αν υπάρχει ζωή μετά το θάνατο. Και καταλήγει στη ζωή που ακυρώνει το θάνατο. Σελίδα 173. Έρωτας και άλλες πολεμικές τέχνες. Ο έρωτας είναι μάχη για όσους δεν ξέρουν ούτε κατά διάνοια τη μυρωδιά έχει ο έρωτας. Μην ακούτε τους ηλίθιους. Ονειρεύονται πεδία ερωτικών μαχών σπαρμένα με πτώματα, επειδή ζουν και ερωτεύονται σαν ψοφίμια. Παλεύοντας με τον άλλο, με σκοπό να κερδίσουν τον άλλο και να αναπτύξουν πάνω του εδαφική κυριότητα. Τέτοιοι λυσασμένοι και μικροπολιτικατζίδικοι έρωτες, μακριά από μας και όπου θέλουν να είναι. Μαλβίνα Κάραλη. Φώναξε μ' αγάπη, φώναξε με. Στο νυχτωμένο σπίτι να ακουστεί η φωνή σου, πρωτού μέσα στη νύχτα να χαθώ στους λυπημένους κήπους ανατέλεις. Φώναξε μ' αγάπη, φώναξε. Εδώ οι νεκροί έχουν τη δική τους γλώσσα. Μονάδες μήκους καθορίστηκαν αρχικά σύμφωνα με το μήκος του πέλματος ηγεμόνων αυτοκρατόρων, παπών. Ευγένιος Αρανίτσης. Κράτησε μ' αγάπη, κράτησε με. Μη μ' αφήνεις τόσες νύχτες μόνη στα γέρικα πλατάνια και στις δαφνές. Το βράδυ πια δεν ξαγρυπνά. Κράτησε μ' αγάπη, κράτησε με. Ήδη τα πόδια απόλαυσαν κάθε λογής μυστικιστικές περιποιήσεις. Κι έτσι περπάτησες κατά μήκος της ζώνης αβεβαιότητας όπου παραχαράσετε το σημαίνον. Αν το πέτυχες με πηδηματάκια σαν τα παιδιά στο κουτσό, έχει καλός. Αν όχι, δεν πειράζει, αφού σ' αγάπησα ανεφόρον. Ευγένιος Αρανίτσης. Φώναξε μ' αγάπη, φώναξε με. Νυχτωμένο σπίτι να ακουστεί η φωνή σου, πρωτού μέσα στη νύχτα να χαθώ στους λυπημένους κήπους ανατέλεις. Φώναξε μ' αγάπη, φώναξε. Εδώ θα πάψεις να πηδάς και θα σταθείς ευθυτενής μέχρι να δεις να αναστέλλεται η λεγόμενη αρχή της πραγματικότητας. Αν σε διεγείρει η γοητεία εκείνου που μένει ανολοκλήρωτο, εκείνου που αποτυγχάνει να φτάσει ως το κατόφλι της συγκυρίας, πάρε άδεια. Ευγένιος Αρανίτσης. Του μικρού σταθμού στάθηκε στην ώρα τ' αποχωρισμού. Είχε βασιλέψει και με φυλάγες, κοίταζε στα τρένα και δεν μέσα στα ποπράδο, μέσα στην πόρα, στο καπνό και στη νύχτια. Και έγινε το Σαββατόβραδο ένα λουλούδι πεταμένο στη φωτιά. Στο παλιό μας σπίτι κάθε θηλυκό βγαίνω στο μπαλκόνι και σε καρτερώ και περνούν τα τρένα και σφυρίζουνε, μα τα χέρι γυρίζουν. Κάθηκες μέσα στα ποπράδο, μέσα στην πόρα, στο καπνό και στη νύχτια. Και έγινε το Σαββατόβραδο ένα λουλούδι πεταμένο στη φωτιά. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει. Να σου πει το τραγούδι και αυτή τη επαιτίου. Μη ρωτήσεις τι συνέβη τέτοιες μέρες. Είναι που σου λείπει καιρό τώρα και θυμάσαι. Και έρχονται τα τραγούδια να αποκαταστήσουν ό,τι λείπει. Και όταν δεν την ακούμε πια, ακούστηκαν Yesterday, John Lennon, Paul McCartney, Marian Faithfull, Bang Gang, Nancy Sinatra. Μαγικός αυλός, πράξη δεύτερη, απόσπασμα από το φινάλε. Death and All His Friends, Coldplay. Νύχτα μαγικιά, Γιάννης και Μίκης Θεοδωράκης, Χριστόφορος Ταμπόγλης. Caro Mio Bim, Giuseppe Giordani, Luciano Pavarotti. Radiohead από το Amnesiac, Packed Like Sardines in a Crust Tin Box. Fink από το Μπισκότα για πρόγευμα, Pretty Little Thing. Ένα κορίτσι στο Βάλτο, Αγαθή Δημητρούκα, Ευτυχίους Χατζητοφής, Μάνος Χατζηδάκης. Ian Brown, Home is where the heart is. Στο βλέμμα σου τον γκρίζο, Αντώνης Βαρδής, Μάνος Ελευθερίου, Χάρης Αλεξίου. Shows Life, The Good, The Bad and The Queen. Βλαντιμίρ Ασκενάζη και Μάλκομ Φρέιτζερ, Μότσαρτ, Σονάτα για δύο πιάνα. Η προσευχή του Αμαρτωλού, Lowell Falson, Lloyd Glenn, Ray Charles. Φωναξέμενο της Μαυρούδης Άκους Δασκολόπουλος, Χάρης Αλεξίου. Το Παλιό ρολόι, Μάνος Λοΐζος, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Χάρης Αλεξίου, Δήμητρα Γαλάνη. Cosine Damage, Overkill. Οι μεταφράσεις του Edgar Allan Poe ήταν του Γιώργου Μπλάνα. Της Κάρολαν Ντάφη, της Τάλιας Μέλου Χόλ. Ακούστηκαν αποσπάσματα από την Αναγέννηση και μετά οι πάντες βιάζονται του Ευγένιου Αρανίτσι και από το Έρωτας και άλλες πολεμικές τέχνες της Μαλβίνας Κάραλη. Η μουσική, όταν δεν την ακούμε πια, πάει παντού, πουθενά, όπου να είναι. Τεχνική επιμέλεια Όλγα Μπενέα. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.